A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Żegnamy reklamy. Jest 17. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 22 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. We Włoszech żałoba narodowa po śmierci papieża potrwa do soboty. Na ten dzień zaplanowano pogrzeb Franciszka. Kary dla podpalaczy mają być zaostrzone. Zapowiedź złożył premier w związku z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Spada poparcie dla Trumpa wśród Amerykanów. Widać to w kolejnym sondażu. Włoski rząd zdecydował o ogłoszeniu 5-dniowej żałoby narodowej po śmierci papieża Franciszka. Podjęto również decyzje związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa w ciągu nadchodzących dni. Najważniejsze informacje z Rzymu ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Żałoba narodowa będzie obowiązywać do soboty, kiedy na placu Świętego Piotra odbędzie się msza żałobna. Odprawi ją dziekan kolegium kardynalskiego, 91-letni Giovanni Battista Re. Nad porządkiem i pomocą pielgrzymom i turystom, którzy przybywają do Rzymu w związku z pogrzebem, czuwać będzie ochrona cywilna. Zdecydowano, że wszystkie zaplanowane uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wyzwolenia Włoch przypadającej w piątek odbędą się. Rząd zaapelował o spokój i powagę, natomiast odwołano sobotnie mecze piłki nożnej. Prezydent Włoch Sergio Mattarella oddał rano hołd pamięci papieża Franciszka przed jego trumną wystawioną w kaplicy domu Świętej Marty. Jutro trumna zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie wierni będą mogli pożegnać zmarłego papieża. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Polsce żałoba narodowa po śmierci papieża będzie obowiązywała w sobotę. Rolnicy i sadownicy apelują do Ministerstwa Rolnictwa o pomoc finansową po burzach, które przeszły w Lubelskiem jeszcze przed świętami wielkanocnymi. W niektórych miejscach zniszczenia sięgają od 80 do nawet 100%. Czekamy na dokładne raporty dotyczące strat, wyjaśnia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Po pierwsze, w tej procedurze wypłat, która nastąpi, mam nadzieję, jak najszybciej i bardzo szybko, muszą być oszacowane te straty. A później, jak zobaczymy, jaka to jest kwota, przystąpimy do działań, czy będziemy w ramach środków krajowych wypłacać i natychmiast, czy też zwrócimy się do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe w tym zakresie. Wstępnie policzono, że w niektórych miejscach straty mogą sięgać nawet od 1 miliona do 1,5 miliona złotych. Rząd chce zaostrzyć kary dla podpalaczy. MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości mają opracować zmiany. Taką decyzję podjęto podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, powiedział nam rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Sprawiedliwości zostały zobowiązane do opracowania projektu radykalnego zaostrzenia kar za spowodowanie pożaru, chodzi o grzywny i areszt. Jest to związane w ramach kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy kodeksu karnego naszym zdaniem w tym zakresie dotyczące podpalenia jako dywersji są wystarczające i wymagają zmian. Zaostrzenie kar dla podpalaczy zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu brał udział w sztabie kryzysowym w związku z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. 40 tysięcy złotych straciła 75-latka z Siemianowic Śląskich, która chciała zainwestować te pieniądze. Kobieta znalazła w sieci program rzekomo sygnowany przez Narodowy Bank Polski i uznała, że to dobry sposób na ulokowanie kapitału. Takie informacje wystarczyły 75-latce, by przeznaczyć zaciągane pożyczki i pieniądze zbierane od bliskich na inwestowanie. Brak ostrożności, znajomości zasad giełdy oraz zaufanie niesprawdzonym podmiotom nie mogło się zakończyć inaczej jak oszustwem. Mówiła Tatiana Lukoszek z siemianowickiej policji. Gdy kobieta chciała wypłacić pieniądze, kontakt się urwał. Wtedy też powiadomiła policję. Kolejny sondaż pokazuje spadek poparcia dla Donalda Trumpa wśród Amerykanów. Według najnowszego badania większości z nich nie podobają się działania wymierzone w uniwersytety i instytuty badawcze, ignorowanie przez prezydenta decyzji sądów oraz osłabienie pozycji USA na świecie. W sondażu agencji Reutera i ośrodka Ipsos 42% ankietowanych wyraziło zadowolenie z działań Donalda Trumpa jako prezydenta. To o 1 punkt procentowy mniej niż przed 3 tygodniami i o 5 punktów mniej niż na początku kadencji. 83% ankietowanych stwierdziło, że prezydent powinien stosować się do orzeczeń sądów federalnych, którym Trump się sprzeciwia. 57% nie zgadza się na wstrzymywanie przez niego finansowania uniwersytetów, których działania mu się nie podobają. Prawie 60% stwierdziło, że Stany Zjednoczone tracą wpływy na arenie międzynarodowej. Amerykanie są podzieleni w sprawie polityki imigracyjnej Trumpa. 45% ją popiera, 46% jest przeciw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 17:05, czas na sport. Norbert Michalak. Trudne zadanie czeka piłkarzy Stali Mielec. Dziś na zakończenie 29. kolejki zespół z Mielca zagra z Górnikiem Zabrze. Stawką spotkania może być coś więcej niż tylko 3 punkty. To chyba ostatni moment, by Stal wciąż realnie mogła liczyć się w walce o utrzymanie. W ostatnim czasie zespół trenera Iwana Dżurdziewicza, choć blisko zwycięstwa był, przegrał w Gdańsku z Lechem 2-3. Na pewno po meczu każdy z nas odebrał to spotkanie, tą porażkę jako wielki szok. Ale byliśmy razem w szatni, gadaliśmy długo. To jest moment wsparcia. Obecna sytuacja naszego klubu, więc staraliśmy się być razem, rozmawiać, ale też indywidualnie, grupowo. Staramy się, żeby każdy jak najszybciej wyczyścił ten mecz z głowy i był przygotowany na następny, który dla nas jest przeistotny. Mecz Stali Mielec z Górnikiem Zabrze rozpocznie się o 19:00. Zostajemy przy piłce, bo jak dziś informują media, szczególnie te związane z futbolem, to właśnie były trener Górnika Jan Urban dostał ofertę pracy w jednym z polskich klubów. Jednak 62-letni szkoleniowiec odmówił pracy w wieczystej Kraków. Wcześniej zespół, który walczy o awans do pierwszej ligi, prowadził były reprezentant Polski Sławomir Peszko. Hiszpanka Maneiro zagra z Magdaleną French. Będzie to mecz w drugiej rundzie tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Madrycie. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los, a reprezentantka gospodarzy pokonała Egipcjankę Majer Sharif 6-3, 6-1. Iga Świątek też zagra w tym turnieju i też zacznie od drugiej rundy. Rywalką Polki będzie Filipinka Aleksandra Iala. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. No i w nocy, z wtorku na środę, czyli z dziś na jutro, zachmurzenie ma być umiarkowane, ale na południowym wschodzie może zagrzmieć. Jutro burze na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Temperatura w nocy ma wynieść od 5 do 11 stopni Celsjusza. Jutro przeważnie od 16 do 23 stopni ma być. Najcieplej na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie nad samym morzem. Tam lokalnie 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W ciągu 20 minut zajmiemy się suszą, a nieco wcześniej powrotami ze świąt. Telefony w tej sprawie 2 2 7 3. Proszę dzwonić. A teraz słuchamy People Ruin Paintings, Manic Street Preachers na antenie programu trzeciego. Take the climber out of the mountain. Give me a pollock, give me a Rothko. Take the explorer out of the wilderness. Take Jak u Państwa z powrotami ze świąt? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Na zegarach 12 minut po godzinie 17. Mimo że święta już za nami, na drogach wciąż trwają powroty. Niestety, jak zwykle przy wzmożonym ruchu dochodzi do kolizji i wypadków. Sytuacje z ostatniego tygodnia pokazują, że dekada to chyba jednak za mało, żebyśmy się nauczyli bezpiecznie korzystać z autostrad i dróg ekspresowych. Furia i nerwowość przybiera na sile i to do tego stopnia, że jesteśmy w stanie forsować bramy i nielegalnie uciekać z korków na trasach szybkiego ruchu. Kuba Witkowski. Świąteczne powroty to nigdy nie jest przyjemna sprawa. Tłok na drogach, a w tym roku także uderzenie wiosennej aury. Wiosenna aura, piękne, słoneczne dni sprawiają też, że na drogach pojawia się coraz więcej pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji i zwraca uwagę, by także dziś podczas powrotów do domu uważać na jednoślady. Inaczej może się to skończyć tragicznie, tak jak w sobotę na warszawskim Wawrze. Kierujący motocyklem Yamaha potrącił przechodzące przez jezdnię dwie starsze osoby. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Prawdopodobnie było to małżeństwo. Piesi przechodzili poza przejściem dla pieszych. Kobieta zginęła na miejscu, a motocyklista zmarł w szpitalu. Niestety działo się też na autostradach, co i róż dochodziło do kolizji czy groźniejszych wypadków. Jedno ze zdarzeń na remontowanym pomorskim odcinku autostrady A1 skończyło się kilkugodzinnym korkiem. Jeden z użytkowników samoczynnie postanowił otworzyć bramę awaryjną, przez którą zaczęły wyjeżdżać pojazdy stojące w korku. Anna Kordecka z firmy GTC, operatora płatnego odcinka trasy A1. Co ważne, przy bramie awaryjnej ustawiony jest znak B1, znak zakazu ruchu, a jedynie służby ratownicze zawiadujące zdarzeniem mogą podjąć decyzję o otwarciu bram awaryjnych i wypuszczeniu pojazdów przez nie. Dlatego służby autostradowe szukają teraz kierowców, którzy uciekli z A1. Niestety to kolejny przykład nieumiejętnego zachowania się na drogach szybkiego ruchu. Ludzie są nerwowi też strasznie. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Wszyscy jadą, są już zmęczeni po kilku godzinach, a ta ich nerwowość powoduje tylko tyle, że chcą być 30 sekund przed kimś na przykład w Warszawie, jak nie ma to zupełnie sensu i oni tego też nie rozumieją. Potwierdzają to też badania ankietowe prowadzone przez operatora trasy A1. Kierowcy nie stosują się generalnie do ograniczeń prędkości, nie zachowują odpowiedniego dystansu między pojazdami i korzystają z urządzeń elektronicznych, co w przypadku prac drogowych skutkuje najechaniem na pojazdy stojące w tych zatorach. Wystarczy porozmawiać z firmami drogowymi, które stawiają tam pewne zabezpieczenia czy bariery mobilne. Nie ma prawie dnia, żeby ktoś nie uderzył w bariery mobilne na remontowanych odcinkach dróg w Polsce. To, co by mogło poprawić sytuację, to mobilne systemy odcinkowego pomiaru prędkości i odległości między autami. Niestety w Polsce blokowane przez prawo. Bez tego absolutnie ludzie się też tego nie nauczą. Można robić nie wiadomo jakie kampanie, opowiadać im latami o tym, jak to jest niebezpieczne, a oni tak zrobią swoje. Ruszając w drogę, warto pamiętać, że taka autostrada czy droga ekspresowa zawsze może stać się pułapką, która zatrzyma nas na kilka godzin. Dlatego dobrze być przygotowanym zawsze, w każdym momencie na taką sytuację. Mieć sprawne auto, zatankowane, nie na rezerwie. No i dobrze mieć przy sobie zawsze wodę do picia i coś do jedzenia na wypadek właśnie takiego kilkugodzinnego postoju na środku ekspresówki. Pretend it's not the end of the world. Let's pretend it's not the end of the world. Let's spend the dollars you've been saving on a Mercedes Benz. And not the end of the world. Już prawie 20 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią Państwo. Kochany rowerzyści i kochani rowerzyści, nie wjeżdżajcie na przejście dla pieszych na zielonym świetle, tam gdzie nie ma wyznaczonego pasa dla rowerzystów. Rowerzysta musi zsiąść i przejść na przejściu dla pieszych, prowadząc swój rower obok, jak wszyscy wiemy. A w momencie, kiedy jest taki pas wyznaczony dla rowerów, to też powinien zatrzymać się, rozejrzeć, a nie wjeżdżać gwałtownie, bo kierowca skręcający absolutnie go nie widzi, ewentualnie widzi w ostatniej chwili. Oj, jeśli chodzi o ten przejazd dla rowerzystów, to tak w poprzek trasy, którą jedzie samochód, to wydaje mi się, że rowerzysta po zmianie przepisów musi się zatrzymać. Ale jeżeli kierowca jest skręcający w prawo, no to wtedy rowerzysta, który jedzie dalej prosto swoją ścieżką, raczej ma pierwszeństwo. Ale proszę mnie naprostować, jeżeli się pomyliłem. Instytut Meteorologii i leśnicy alarmują. Z powodu suszy w lasach panuje zagrożenie pożarowe. Płonący Biebrzański Park Narodowy pokazuje, jaką skalę zniszczenia może wywołać jedna iskra. Od niej się zawsze zaczyna. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru, ale wiadomo, że to człowiek najczęściej odpowiada za płonące lasy. Józef Niewiarowski. By wywołać pożar, wystarczy niedopałek. Kiedy mamy tą wilgotność bardzo małą, to jest wilgotność porównywalna z wilgotnością kartki papieru. Jest to gotowy materiał do zapalenia się. Brygadier Karol Kroć, Państwowa Straż Pożarna. To jest gotowy żar, który upadnie na podatny grunt, na ten materiał palny, przygotowany, wysuszony przez słoneczko, przez naszą pogodę. Wystarczy powiew wiatru. O ile jeszcze na początku lat 80. susza w Polsce była raz na 5 lat, tak w ciągu ostatnich lat ona jest praktycznie co roku. W zeszłym roku w Polsce było niemal 5,5 tysiąca pożarów lasów. Uprawy płonęły ponad 16 tysięcy razy. W wyniku suszy już na początku tego roku pożoga strawiła 10 hektarów łąk i połacie lasu. Mówi Marek Jakubiak, Greenpeace Polska. Zazwyczaj w Polsce w lutym spadało około 30 litrów opadów, a tutaj nie było nawet kropli deszczu przez 27 dni lutego. No to się nakłada też suchy marzec i mamy kwiecień, w którym mamy kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Za pożary lasów najczęściej odpowiadają ludzie. Nawet to najmniejsze ognisko, zapałka, niedopałek, niedogaszone ognisko, żar z grilla powoduje, że przekształca nam się mały płomyk najpierw w ognisko, a to ognisko później przekształca się już w pożar. Grubo ponad 90% wszystkich pożarów powodujemy my. My jako nieostrożni ludzie oraz my jako społeczeństwo. Należy połączyć kropki i nie tylko walczyć z podpaleniami, z wypalaniem traw, ale też z szerszym problemem, jakim jest po pierwsze kryzys klimatyczny, a po drugie problem, jaki mamy z wodą, z melioracjami. Tutaj trzeba działań systemowych i takich działań brakuje. Jeśli nie przestaniemy dolewać oliwy do ognia, to jest węgiel, gaz i ropa, niestety ta sytuacja będzie się tylko pogarszać i będziemy jeszcze wspominać wiosnę 2025 roku z rozrzewnieniem jako ten moment, kiedy mogliśmy katastrofę zatrzymać. Dokonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji podlega karze aresztu, grzywny do 500 zł albo karze nagany. Za spowodowanie pożaru, tu w zależności od skali zniszczenia, grozi nam kara pozbawienia wolności. Więcej o suszy w lesie i dopajaniu dzikich zwierząt, bo chyba takiego słowa trzeba użyć, jeżeli chodzi o dawanie wody dzikim zwierzętom po prostu, w reportażu w Trójce po godzinie 18.40. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Like me, as you take on any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for autopromocja.

stąd ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one również północno-zachodniej części kraju. Na razie obowiązują alerty pierwszego, najniższego stopnia. Biały Dom zaczął szukać kandydata, który zastąpiłby Pete'a Hegsetha na stanowisku ministra obrony, podają media, powołując się na swoje źródła. Jak napisał w niedzielę New York Times, szef Pentagonu zamieścił plan uderzeń na bojowników Houthi w grupowych czatach na komunikatorze Signal. Wśród uczestników grupy była m.in. jego żona, brat oraz osobisty prawnik. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to największą uwagę trzeba zwracać na burze, które już pojawiły się w Polsce, a jutro też będą pojawiać się m.in. na południowym wschodzie naszego kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro przeważnie ma być między 17 a 23 stopniami Celsjusza. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem. Tam synoptycy zapowiadają 10 stopni Celsjusza. Jeszcze przed godziną 18 na antenie Trójki pojawi się Puls, w którym Monika Suszek porozmawia o pontyfikacie papieża Franciszka. Karaś Rogucki, Bezpieczny Lot, 2 2 7 3, dzwonią państwo. Owszem, on ma pierwszeństwo rowerzysta, ale kierowca skręcający w prawo, szczególnie w dużym samochodzie, go po prostu nie widzi. Czyli to, że ma pierwszeństwo, to nie znaczy, że nie powinien się zatrzymać, zorientować, rozejrzeć. Moje powiedzenie jest takie, na cmentarzu jest pełno grobów, gdzie leżą ci, którzy mieli pierwszeństwo. No tak, prawo mówi, że zatrzymać się powinien kierowca skręcający w prawo, rozsądek, że poza nim także rowerzysta. Just believe, another day. Just pray, just pray. Dwadzieścia minut do godziny 18. W studiu pojawiła się już Monika Suszek. Puls Trójki. Papież Franciszek jeszcze w niedzielę wielkanocną pojawił się na placu Świętego Piotra i udzielił błogosławieństwa. W drugi dzień Wielkiej Nocy zmarł nad ranem. Podczas swojego pontyfikatu chciał kościoła, który będzie bliski każdemu człowiekowi. Pamiętał też o wykluczonych i ubogich, ale w tematach politycznych nie stronił też od kontrowersji. O tym, kto może kontynuować jego główne założenia, jaką ścieżkę obierze kościół w przyszłości i co nam pozostawił papież Franciszek w testamencie, o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Łączymy się z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Jest z nami profesor Stanisław Obirek, filozof, były jezuita, teolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. 12 lat pontyfikatu Franciszka i co? Co zostanie zapamiętane? W jaki sposób historia go zapamięta? Może zacznijmy od księdza profesora. pozostaną gesty, na przykład pusty pałac apostolski. Przez 12 lat papież Franciszek mieszkał jak gość, jak pielgrzym w domu świętej Marty i chciał w ten sposób pokazać, że nie ma już powrotu do papiestwa ze starożytności czy wieków średnich. Papież powinien być mniej monarchą absolutnym, a bardziej liderem religijnym. No i oczywiście pozostanie nowy model Kościoła, który stworzył papież Franciszek. W pewnym sensie został zamknięty pewien rozdział w dziejach Kościoła. Przeszliśmy od Kościoła scentralizowanego z silną władzą Rzymu i jedną doktryną dla całego świata do Kościoła zdecentralizowanego i to jest ten nowy model, który wprowadził papież Franciszek, czyli zachowujemy jedność władzy kościelnej od papieża przez biskupów po proboszczów, ale zgadzamy się na różne rozumienie prawd wiary i moralności przez katolików w różnych krajach świata. To jest ten nowy Kościół, który stworzył papież Franciszek i ten nowy model ma oczywiście swoich gorących zwolenników, jak i też zdeklarowanych przeciwników. O tych obozach będziemy jeszcze mówić. Panie profesorze, dla pana te 12 lat pontyfikatu, jakie ślady pozostawił? No, zwykle pontyfikaty łączymy z ważnymi dokumentami, tak jak niewątpliwie Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież encykliki ekumenicznej Ut Unum Sint, w której po raz pierwszy wezwał jakby kościoły bratnie do refleksji nad znaczeniem autorytetu papieskiego. To było zupełnie rewolucyjne i niesłychane. Myślę, że podobnie papieża Franciszka będziemy kojarzyć z dwiema encyklikami. Pierwsza to Laudato Si, w której po raz pierwszy papież zajął się kwestiami ekologii i to wzbudziło niekłamany entuzjazm tych wszystkich, którym zmiany klimatyczne leżą na sercu. A druga również jako dokument papieski rewolucyjny, to Fratelli Tutti. Tym bardziej, że była to encyklika w dużym stopniu napisana z imamem, wielkim autorytetem islamskim. I to po raz pierwszy znowu w historii mamy coś takiego, że papież partnersko pisze dokument z przedstawicielem innej religii. Pomniejsze dokumenty również będą ważne, ale myślę, że te będziemy, tak jak ksiądz Kobyliński słusznie zwrócił uwagę, będziemy pamiętać gesty, tak samo z tekstów, to zapamiętamy chyba te dwa głównie. Konklawę prawdopodobnie odbędzie się po majówce, między 5 a 10 maja. Teraz mamy, no powiedzmy, giełdę nazwisk i pewne spekulacje, kto może być. Może niekoniecznie musimy się skupiać na nazwiskach, ale może skupmy się na tym, które obozy mogą mieć decydującą przewagę czy też siłę i jakie myśli, też główne myśli pontyfikatu papieża Franciszka mogą być kontynuowane. Księże profesorze, jak ksiądz uważa, czy bardziej ten obóz konserwatywny, czy bardziej ten obóz liberalny? To jest nowość obecnego czasu, to znaczy mamy tylko jeden obóz, obóz papieża Franciszka i to jest absolutna nowość konklawy, które jest przed nami, ponieważ wcześniejsze wybory papieży w roku 2013, 2005 czy w roku 1978 to były dość duże tarcia, szczególnie między skrzydłem konserwatywnym i skrzydłem liberalnym, ponieważ wcześniej papieże, mianując kardynałów, troszczyli się o to, żeby zachować pewną równowagę w kolegium kardynałów, gdy chodzi o różne nurty, skrzydła w światowym katolicyzmie. Natomiast zmienił to bardzo głęboko papież Franciszek. Przez 12 lat papież Franciszek mianował kardynałów tylko podobnych, czy wręcz identycznych, takich jak on, doktrynalnie. W związku z tym dzisiaj mamy jednorodne kolegium kardynalskie. Będą owszem jakieś wyjątki, ale generalnie gdyby zbadać poglądy prawie wszystkich kardynałów, to one będą identyczne jak poglądy papieża Franciszka. Mówimy oczywiście o tych młodszych kardynałach, którzy nie przekroczyli 80 roku życia, ponieważ tylko tacy mają czynne prawo wyborcze, a z tych, którzy są elektorami, którzy mają czynne prawo wyborcze, chyba już prawie 90% mianował papież Franciszek. Także mamy jednorodne kolegium, no i oczywiście tak, jest przesądzone, że ten wybór może być tylko jeden, to znaczy następca papieża Franciszka będzie kopią papieża Franciszka. Czy z tym się zgadza również pan profesor? To znaczy matematycznie oczywiście zgadzam się, że te sto kilkadziesiąt nazwisk, które wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, no ponad 100 to są nazwiska związane z papieżem Franciszkiem, bo to są on ich mianował. Natomiast wydaje mi się, że mamy jeszcze bardzo wyraźną grupę, która została mianowana przez poprzedników, zwłaszcza Benedykta XVI. I tutaj dwa nazwiska, sądzę, będą, jeśli się nie liczyły w giełdzie, to na pewno będą barwnymi postaciami, jak to nam pokazał film Konklawę. Wiemy, że to nie jest oczywiste i przesądzone. Myślę tutaj o kardynale Müllerze, bardzo dobrze znanym w Polsce. Gerhard Müller jest traktowany przez wielu polskich katolików, biskupów, księży jako ostoja ortodoksji, niezwykle konserwatywny teolog, wybitny, był mianowany przez Benedykta XVI swoim następcą w Dekasterii Nauki Wiary, więc to jest istotna postać. No i drugi, jeszcze barwniejszy, to jest oczywiście kardynał Burke, Raymond Burke, który w Stanach Zjednoczonych cieszy się niezwykłym mirem, jest blisko związany z administracją Trumpa, więc niektórzy komentatorzy uważają, że właśnie on będzie forsowany przez Amerykanów, wśród których chyba jednak przeważają te konserwatywne tendencje. Więc zobaczymy. Na pewno będzie to konklawe barwne, dynamiczne. Zobaczymy, ile potrwa, bo to konklawę pod kluczem niby, ale nie o chlebie i wodzie, więc mogą długo debatować kardynałowie. Albo i krótko, bo będą chcieli wszystko szybko zakończyć. Ale czy na przykład geografia też jest brana pod uwagę? Bo do tej pory mieliśmy no tutaj scentralizowane na Europę. Był papież Polak, był papież Niemiec, no teraz był papież Argentyńczyk. A czy geografia będzie brana pod uwagę i rozwijający się na przykład kościół w Azji, gdzie coraz więcej wiernych chrześcijańskich, katolickich przybywa, czy też kościół w Afryce, gdzie jest tam bardzo silna wiara katolicka, ale też bardzo konserwatywna. Czy tutaj geografia też ma znaczenie? Owszem, to jest geografia, pani redaktor, ale przede wszystkim to jest demografia, ponieważ Europa wymiera, kościół katolicki właściwie przestał istnieć w Europie. Mamy jeszcze, owszem, piękne katedry we Francji, jest jeszcze trochę katolicyzmu w Polsce czy na Słowacji, ale generalnie katolicyzm wymarł w Europie. W wiekach średnich mieliśmy całą Europę prawie w 100% katolicką, natomiast no, dzisiaj mamy resztki. Natomiast katolicyzm się rozwija w krajach afrykańskich czy w krajach azjatyckich i to jest oczywiste, że to przeniesienie się kościoła katolickiego na inne kontynenty poza Europę, no musi też skutkować zmianą, gdy chodzi o władze kościelne, także gdy chodzi o wybór papieża. W związku z tym prędzej czy później oczywiście będziemy mieć papieża z Afryki czy z Azji. Natomiast to nie jest aż tak ważne, kto będzie papieżem, gdy chodzi o nazwisko czy kontynent, z którego będzie pochodził. Natomiast kluczowa sprawa to jest wizja przyszłości i jaki model Kościoła będzie chciał następca papieża Franciszka realizować. I tutaj zgodzę się z panem profesorem Stanisławem Obirkiem, że niemiecki kardynał Gerhard Müller może zebrać w trakcie konklawy głosy przeciwników tego modelu papieża Franciszka, ale nie sądzę, żeby można było z tego zrobić tak zwaną mniejszość blokującą, a mniejszość blokująca na konklawę to jest więcej niż 1/3 głosów elektorskich, ponieważ żeby zostać papieżem trzeba mieć 2/3 plus jeden oddanych głosów. No z tego jasno wynika, że mniejszość blokująca to jest 1/3 plus jeden. Nie sądzę, żeby niemiecki kardynał Gerhard Müller mógł zebrać wokół siebie mniejszość blokującą, która zablokuje ewentualny wybór następcy papieża Franciszka, który będzie miał równie liberalne poglądy jak zmarły niedawno papież z Argentyny. Jeżeli chodzi o te myśli, takie główne myśli, które mogłyby być kontynuowane w kolejnym pontyfikacie i które pewnie byłyby testamentem papieża Franciszka, to w którym kierunku mógłby też podążać ten Kościół? Tutaj pan profesor Stanisław Obirek zaznaczył encykliki związane z ekologią, ale też i ten temat dotyczący ekologii. Papież Franciszek przecież też rozumiał potrzebę związków partnerskich, par jednopłciowych. Był otwarty na środowiska. Panie profesorze, w którym kierunku ten Kościół przyszłości mógłby podążać, jeżeli też kontynuowałby myśl papieża Franciszka? To jest szalenie ważne, ale trudne pytanie, bo komentując króciutko ten problem geografii, no papież Franciszek rzeczywiście mianował kardynałów no, z najbardziej nieoczekiwanych obszarów, jak Mongolia na przykład, no, gdzie jest parę tysięcy katolików. Azja, Afryka, no to jest rozrzut niezwykły i ci kardynałowie tak naprawdę się między sobą nie znają. Więc w dużym stopniu ta konklawę to będzie i w tym sensie czymś nowym, że to nie są ludzie, którzy ze sobą beczkę soli zjedli, tylko czasem zobaczą się po raz pierwszy w życiu i rzeczywiście będzie zależało od tego, czy jakaś charyzmatyczna postać, jakiś czarny koń się nie pojawi i nie zachwyci swoją wizją. Nie wiemy, jaka to będzie wizja. Może perspektywa zakończenia wojen, konfliktów, rozwiązania rzeczywiście tych problemów narastających z ekologią. No, bardzo trudno w tej chwili wyrokować, ale ja sądzę, że no taki na przykład kardynał Turkson, Peter Turkson z Gany, to jest kardynał mianowany przez Jana Pawła i to jest ta ostoja i nadzieja konserwatystów. Jeżeli on z Millerem, jeszcze z kimś, Burkiem, którego wspomniałem, zaczną roztaczać taką wizję spójnego Kościoła, że my tutaj po tych czasach chaosu, jakie przeżyliśmy przez te 12 lat, proponujemy jakąś wspólną wizję, zakończenie konfliktów wewnątrzkościelnych, może to zachwycić, ale sądzę, że znacznie bardziej atrakcyjna chyba jest jednak wizja kontynuująca przemiany, reformy rozpoczęte na Soborze Watykańskim II w latach 60., które trochę pojednały Kościół ze światem i takie głosy pojednawcze mogą się też z Polski pojawić. No, kardynał Ryś na przykład być takim głosem. Będziemy z pewnością to śledzić tutaj też i na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Profesor Stanisław Obirek, filozof i teolog Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Oraz ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A to był Puls Trójki Moniki Suszek. Dziękuję. Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then, I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was innocent. I was so wrong. I